ومنهم من يلمزك في الصدقات. اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو تان کرتے ہیں آپ کو صدقات میں، صدقات کے بارے میں آپ کے اوپر تان کرتے ہیں، آپ کو عیب لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں. اور یہ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ ان کو کچھ مل جائے. یہ بھی لینے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے نا، جب سیدھا سیدھا کوئی آپ کو نہیں دیتا کچھ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر الزام لگانے لگتے ہیں، تاکہ وہ اپنے الزام کو دھونے کے لیے آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے. الزام تراشی کے پیچھے نفسیات کیا ہوتی، کبھی سوچیں آپ؟ یعنی پہلے آپ ایک شخص کو سیدھے لفظوں میں سمجھاتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے، جب وہ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تاکہ وہ ڈر کے پھر آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے، جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پر انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. کہتے ہیں کہ ابن الخویسرہ نے ایک مرتبہ آپ کو تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ انصاف سے کام لیں. عدل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ اِذْ لَمْ أَعْدِلُ، تمہارا ستیہ ناس، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اس پر حضرت عمر نے کہا تھا دعنی یا رسول اللہ فأقتل هذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر ڈالوں. تو آپ نے فرمایا تھا معاذ اللہ، لوگ کہیں گے کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتا ہوں. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنگے ہوئے چمڑے میں، یعنی رنگین بیگ ہوگا چمڑے کا، اس میں کچھ سونا جس سے ابھی مٹی علیحدہ نہیں کی گئی تھی، را گولڈ، یمن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا، اویانہ بن بدر، اقرا بن حابس، زید الخیل اور القمہ. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے کہا اس مال کے تو ہم لوگ ان سے زیادہ حقدار تھے، یعنی ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں ملنا چاہیے تھا. آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھ پر اطمینان نہیں، حالانکہ میں آسمان والے کا امین ہوں، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، یعنی تم میرے فیصلے پر راضی نہیں، میری تقسیم پر راضی نہیں. ایک آدمی جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا، اپنا تہمت پنڈلیوں سے اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے ڈریے. آپ نے فرمایا تیرے لیے بربادی ہو، کیا میں روئے زمین پر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا مستحق نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی چلا گیا تو خالد بن ولید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، شاید وہ نماز پڑھتا ہو. خالد کہنے لگے کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ایسی منافقت کرتے ہیں. یعنی اس دور میں بھی تھے تو آج کیا نہ ہوں گے، انہی لوگوں نے تو نمازوں کو بدنام کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ موڑ کر جا رہا تھا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے لے کر پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یعنی اس کی نسل سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دینداری کا بڑا اہتمام کرتے ہوں گے، بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایمان والے نہ ہوں گے، ان کے اندر ایمان اور دین نہ ہوگا. اور آج آپ ایسے کئی لوگ دیکھ سکتے ہیں، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اس قوم کے زمانے میں موجود رہا تو قوم سمود کی طرح انہیں قتل کروں گا، کیونکہ شاید کفار نے دین کو اتنا نقصان نہ دیا ہو جتنا منافقین نے دیا ہے. اسی لیے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ لوگ جن کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام تھا، جن کی آل اولاد صدقہ نہیں لیتی تھی، وہ اگر کسی کو نہیں دیں گے تو نعوذ باللہ اپنے لیے بچا کے تو نہیں رکھنے والے تھے؟ کہ انہیں کسی اور کو نہیں دینا تھا اور انصاف نہیں کرنا تھا اور وہ اپنی ذات کے لیے سارے فائدے نعوذ باللہ سمیٹ رہے تھے کوئی، جو ان کو ایسے الزامات کی سوجی تھی. اصل بات یہ ہے کہ انہیں اعتراض یہ تھا کہ فلاں کو کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ اس میں سے دیے جاتے تو راضی ہو جاتے. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر نہ دیے جاتے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض ہونے لگتے. یعنی ان کی ناراضگی اصل کس لیے تھی؟ کہ وہ ان کے مفاد کے خلاف بات ہو رہی تھی. منافقین کی ایک اور عادت جس کا یہاں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا شکایتی رویہ. شکایتی رویہ کس کا ہوتا ہے؟ شکوے کون کرتا ہے؟ شکوے کی نفسیات کس کی ہوتی؟ شکوہ کرنا اور شکایتیں کرنا ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. وہی شخص کرتا ہے جس کے مفاد پر، جس کی مرضی پر کوئی زد پڑتی، جس کی مرضی کے خلاف کوئی بات جاتی، وہی فوراً چیخ اٹھتا ہے اور احتجاج شروع کرتا ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں نہ ہوا. کیونکہ یہ منافق تو جی ہی اپنے مفادات کے لیے رہے تھے، ان کو تو اپنی دلچسپیوں کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپی تھی نہیں. یا تو سیلف سینٹرڈ تھے، یا پھر فیملی اور اولاد اور مال ہی تھا ان کی ساری زندگی کی متاع. اس لیے جب بھی کوئی بات ان کے ان مفادات کے خلاف جاتی تو فوراً شکایتیں کرنے لگتے. اسی لیے فرمایا ان او تو منہا ردو، ان کو جب ملتا تو راضی ہو جاتے، جب ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو ان کو کوئی ناراضگی نہ ہوتی، تو یہ بڑے خوش ہوتے. لیکن یاد رکھیے، شکایت کرنا کسی دوسرے کو نہیں، خود انسان کو نقصان دیتا ہے. شکایتی رویہ خود انسان کے اپنے خلاف پلٹتا ہے. شکایتیں خود کو نقصان دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ساری توجہ ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ لگ جاتی. مثلا پہلے شکایت کی، پھر اس کے لیے دلیلیں سوچی، پھر اس کے لیے دفاعی باتیں سوچی، ساری انرجی اس کے پیچھے لگ گئی، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا اس کو ٹائم ہی نہیں رہا، موقع ہی نہ رہا. اس کے برعکس اگر انسان قناعت پسند ہو، اگر انسان خود کو ملنے والی چیز پر راضی ہو جائے، تو اس کی ساری انرجی کس پہ اب لگے گی؟ ان وسائل کو استعمال کرنے پر. اس کا سارا دھیان اس پہ لگے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو میری ہمت طاقت ہے، جو میرے پاس مال ہے، جو میرے پاس وسائل ہیں، ان کو میں کہاں پازیٹیولی استعمال کروں. ہم سب کو بھی اپنی زندگی سے شکایتی رویوں کو نکال پھینکنا ہے، ورنہ ہم کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے. تعمیری کام کرنے والے لوگ شکایتی مزاج نہیں ہوتے. اور کوئی شخص جو شکایتیں کر رہا ہو کبھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شکایتیں کر کے شاید ہم دوسرے کو قائل کر لیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ الٹا ریئیکشن ہوتا ہے نا. مثلاً ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے آپ کو. مثلاً بچوں میں ہی اپنے دیکھ لیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں میں، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی آس پاس کے لوگوں میں ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ایک بچہ ہے، اس کو تھوڑا سا بھی ملے تو خوش ہو جاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا کچھ بھی ہو اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی. جو بچے شکایتیں لے لے کے آتے ہیں، ماں باپ ان سے کتنے بیزار ہوتے ہیں، اور جو راضی برضا رہتے ہیں ماں باپ کا دل ان کی طرف پلٹتا ہے، وہ خود بخود محبت لے لیتے ہیں، اور شکایتی لوگ اپنی محبتوں پہ خود چھری پھیرتے ہیں. تو دین کے معاملے میں اللہ سے شکایت، اللہ کے رسول سے شکایت، زندگی کی مختلف محرومیوں پہ شکایت انسان کی تقدیر نہیں پلٹتی، نہ اللہ کے فیصلوں کو بدلتی ہے شکایت، نہ اللہ کو راضی کرتی. اس کے برعکس شکر اللہ کو راضی کرتا ہے. یعنی شکر شکایت کا بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے. شکر سے دل میں بھی ٹھنڈک آتی، سکون آتا ہے. اور اس کے برعکس شکایت سے اپنے ہی دل میں جلن، کڑن، گھٹن. کس کا نقصان ہوا؟ اپنا. ضرورت ہے صرف اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی، سوچ بدلنے کی. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور ان کے اوپر الزام تراشی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے معاملے میں جو آپ کی اپنی ذات کے لیے تھے ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. کوئی شخص ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ، اور محبت احترام سکھاتی، محبت احترام سکھاتی. جس محبت میں احترام نہ ہو وہ محبت محبت نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ وَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کی تعظیم بھی ہے، ادب اور احترام بھی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں اور اس انداز سے بلانے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو، احترام نہ ہو. اور ان الفاظ میں بلانے کی اجازت نہیں جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا مت سمجھو. ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اور اگر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے کافی ہے ہم کو اللہ. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ان قریب عطا کر دیں گے. انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ کی طرف راغب ہیں، اس کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں بعض لوگوں کو مال دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا. جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں ان میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں. یعنی وہ تھوڑے دلے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پہلے دینا پڑتا ہے. بالکل ایسے جیسے ماں کھانا ڈال رہی ہوتی ہے تو پہلے کن بچوں کو دیا جاتا ہے جو بے صبرے ہوتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ ان کو نہ بھی دیا تو یہ کبھی بدگمان نہیں ہوں گے، یہ بڑے دل کے لوگ ہیں، انہیں نہ بھی ملے تو یہ راضی رہتے ہیں. اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمر بن تغلب ہے. آپ کے منہ سے یہ بات سن کر راوی کہتے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جاتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، یعنی بڑے سے بڑا مال بھی مل جاتا تو مجھے ایسی خوشی نہ ملتی جو آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے ملی. کیونکہ عمر بن تغلب کو آپ نے نہیں دیا تھا، حالانکہ وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، دوسروں کو دیا، لیکن یہ ناراض نہیں ہوئے، یہ راضی رہے کہ ٹھیک ہے کوئی وجہ ہوگی کہ ہمیں نہیں دیا اور ان کو مل گیا. لیکن آپ سوچئے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں. اگر کسی معاملے میں، یعنی بات تو اہمیت دینے کی ہے نا، مال سے بڑھ کر بھی اہمیت دینے کی بات ہے، اگر کسی معاملے میں ہمیں امپورٹنس نہ ملے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا ہے. وَقَالُوا، اور وہ کہتے، یعنی ایسے موقعوں پر کہ جب انہیں کچھ محرومی ہو رہی ہوتی، حَسْبُنَ اللَّهُ، کافی ہے ہم کو اللہ. کیا ہوا اگر دنیا کی کوئی چیز نہیں بھی ملی، اللہ ہی ہم کو کافی ہے. اور آئندہ کے لیے ہوپ فل ہوتے، اچھی امید رکھتے. سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے والے، اس پہ نظر جمائے ہوئے ہیں. اگر آج نہیں تو کل کوئی وقت آئے گا کہ اللہ کی نظر کرم اور اس کے رسول کی نظر کرم ہماری طرف بھی ہو جائے گی. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں جو لفظ استعمال ہوا، یہ اس دور کے لیے ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے ये सब कुछ तकसीम किया करते थे। तो इसमें दो किरदार हमारे सामने आते हैं ना, एक मुस्बत सोच रखने वाला और एक मनफी सोच रखने वाला। और इस्लाम की खिदमत और इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान किसने किया? इसलिए तो आप देखें ना कि अल्लाह के रास्ते में फिर जान और माल देने की जरूरत होती है। कुर्बानियां करने वाले ही दरअसल फिर इस्लाम के मददगार बन सकते हैं। फिर उसके बाद सबकी तसल्ली करा दी गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ को जो देते हैं और कुछ को नहीं देते, तो उसकी एक और वजह यह भी होती है कि कुछ लोग सदकात के मुस्तहिक होते हैं और कुछ मुस्तहिक नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं कि जकात की फर्जियत जो थी या जकात का हुक्म जो था वो मक्का में नाजिल हो चुका था, लेकिन अभी तक पूरा कानून जकात नहीं दिया गया था, बल्कि हालात के मुताबिक मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म और फैसले के मुताबिक इनायत कर दिया करते थे। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अभी ये नहीं लिखा हुआ था कि कौन कौन मुस्तहिक है, किस किस को मिलेगा और किस किस को नहीं मिलेगा। तो अहले ईमान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम पर राजी थे कि जो मिल रहा है ठीक है, अगर नहीं भी मिला तो इसमें भी कुछ खैर ही होगी। हमने दुनिया के लिए तो जिहाद नहीं किया, दुनिया का कुछ पाने के लिए तो नहीं हमने कुर्बानियां की, हमने तो सब कुछ अल्लाह के लिए किया। लेकिन अल्लाह को पता था कि फी जमाना फिर ऐसे लोग बहुत पैदा हो जाएंगे कि अगर ये कानून सही तौर पर वाजे न हुआ तो फिर ऐसे शिकायती लोगों की तादाद में इजाफा ही होगा। इसलिए अल्लाह सुभान व तआला ने सदकात की तकसीम खुद फरमा दी और उसके बारे में यहां तक फरमा दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मामले में अल्लाह ताला अपने रसूल या किसी और की तकसीम पर राजी नहीं हुआ। उसने खुद हिस्सेदारों को आइडेंटिफाई किया कि इस माल का कौन कौन मुस्तहिक है। इसके बारे में भी एक रिवायत में आता है, एक शख्स आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ सवाल करने के लिए हाजिर हुआ। किस चीज का? माल का सवाल करने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये जवाब दिया कि सदकात की तकसीम को अल्लाह ताला ने किसी नबी या गैर नबी के भी हवाले नहीं किया। सदकात की तकसीम को अल्लाह ताला ने किसी नबी या गैर नबी के हवाले नहीं किया, यानी नबी या उसके अलावा किसी और के भी हवाले नहीं किया, बल्कि खुद ही उसके 8 मसारिफ मुतय्यन फरमा दिए। अगर तुम इनमें दाखिल हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो इसलिए फरमाया इन्नम सदकात लिलफुकरा, बेशक सदकात तो फुकरा के लिए हैं, वल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए हैं, वल आमिलीन अलैहा और उस पर काम करने वालों के लिए हैं, वल मुअल्लफत कुलूबहुम और उनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब है, वफिर रिकाब और गर्दनों में यानी गर्दनों के छुड़ाने में, वल गारिबीन और कर्जदारों के कर्जे उतारने में, वफी सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते में, वबन सबील और मुसाफिरों में, फरीजतम मिनल्लाह फरीजा है अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अलीमुन हकीम और अल्लाह इल्म वाला है हिकमत वाला है। तो गोया इस आयत में उस्तान का दरवाजा बंद कर दिया गया जो मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे थे, और बता दिया गया कि सदकात के मुस्तहिक लोग कौन हैं। और सदकात से मुराद यहाँ वाजिब सदकात हैं, यानी जकात और उश्र वगैरह। और आयत का आगाज इन्नमा से है जो हसर के सीगों में से है, इन्नमा सदकात लिल फुकरा, यानी सदकात की ये जिन्स यानी जकात वगैरह जो है ये सिर्फ 8 किस्मों तक महदूद है। कोई शख्स इज्तिहाद करके 9वीं किस्म ईजाद नहीं कर सकता। इनके अलावा किसी और मसरफ पर जकात की रकम का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। और फिर इन 8 मसारिफ पर भी तकसीम करना जरूरी नहीं। जिस मसरफ या मसारिफ पर इमाम या जकात अदा करने वाला मुनासिब समझे हस्ब जरूरत खर्च कर सकता है, یعنی اصل اعتبار کس کا ہوگا؟ ضرورت کا اور مصلحت کا، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے نہ آٹھ میں سے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آٹھوں پر ہی خرچ کرنا لازم ہے یا ان میں سے کسی ایک پر بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں سے بہتر رائے کیا ہے؟ کہ ان میں سے جس پر خرچ کرنا زیادہ مناسب ہو، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہو، یا زیادہ ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہو، اس پر خرچ کرنا چاہیے. اور پھر اس میں زکوٰۃ کی بات اس لیے کہ جو صدقہ خیرات عام ہے نا، وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ان آٹھ میں سے ہونا ضروری نہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا علی اہل الادیان کلہا. اگر یہ حدیث آپ کو یاد ہو تو آپ کی کنفیوژن ایک دور ہو سکتی ہے. تصدقوا، صدقہ کرو، علی اوپر، اہل الادیان کلہا، تمام ادیان کے ماننے والوں پر. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہندو کو ہم صدقہ دے سکتے ہیں، عیسائی کو دے سکتے ہیں، فلاں کو دے سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. انما الصدقات، بے شک صدقات. کون سے صدقات؟ فرضی صدقات. کہاں سے پتہ چلا؟ اسی آیت کے آخر سے کہ فریضہ من اللہ، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. تو فرض صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کس کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقراء کے لیے. فقراء فقیر کی جمع ہے، اس کا روٹ فقر ہے، فے قافرے. فقر کہتے ہیں تنگ دستی، ناداری، مفلس ہو جانے کو، محتاج ہو جانے کو. اگر صرف اہل و عیال کی کفالت کے لیے رزق ہو، زائد نہ ہو، تو ایسا شخص فقیر کہلاتا ہے. اتنا بھی نہ ہو تو مسکین کہلاتا ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے ہوں. فقار کہتے ہیں مہروں کو، یعنی کمر ٹوٹ جانا. ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو فقیر وہ شخص جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو، کس کی وجہ سے؟ فقر و فاقہ کی وجہ سے. اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کی وجہ سے. اس کے بعد ہر کمزور کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. پھر اسی طرح امام راغب کہتے ہیں کہ فقر کا استعمال چار طور پر ہوا ہے. نمبر ایک، صرف اتنی روزی ہو جس سے ضرورت پوری ہو جائے، یعنی جمع نہ کر سکے، بس اتنی ہو کہ ختم ہو جائے ساتھ ساتھ. جسے کہتے ہیں روز کا روز کمائے اور خرچ کر لے. پھر اسی طرح یہ لفظ فقر نفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کتنا ہی مال ہو لیکن دل میں ہمیشہ حرص رہے. پھر اسی طرح اللہ تعالی کا محتاج ہونا، ایسا فقر ہر آدمی، ہر جانور، بلکہ کائنات کی ہر چیز میں ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تو وہاں فقیر سے مراد غریب لوگ نہیں ہیں، بلکہ محتاجی کے معنوں میں آیا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مدین پہنچ کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو وہاں وہ خیر کے فقیر ہیں، بھلائی کے محتاج ہیں. تو گویا فقیر ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کا سامان کسی حد تک ہے تو، لیکن وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو. और इसका ऑपोजिट गनी है, जैसे कुरान पाक में आता है इन यकुन गनीयन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, अगर वो शख्स अमीर हो तो और फकीर हो तो दोनों के साथ अल्लाह को ज्यादा ताल्लुक है। इसी वजह से हर वो शख्स जो गनी ना हो वो क्या होता है, फकीर होता है। और इसमें कौन लोग शामिल हैं, मसलन यतीम बच्चे, बेवा औरतें, बेरोजगार लोग, ऐसे लोग जो वक्ती हादसों का शिकार हो गए हों। तो इन्नमा सदकातु, बेशक सदकात लिल फकराई, मोहताजों के लिए हैं, वल मसाकीन और मिस्कीनों के लिए हैं। मिस्कीन का लफ्ज जो है इसका क्या रूट है, सीन काफ नून सकन, सकन का क्या माना होता, ठहर जाना, यानी जो अपनी मोहताजी की वजह से बेआसरा बेसहारा हो। मस्कनत कहते हैं आजजी को, दरमांदगी को, बेचारगी और जिल्लत को। मिस्कीन वो शख्स जिसको बकदरे जरूरत मयसर न हो, आम हाजतमंदों की बनिस्बत ज्यादा खस्ता हाल हो। मसलन ये कि वो काम काज तो करता है लेकिन जरूरियात पूरी ही नहीं कर सकता, जैसे सूरत कहफ में आता है अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन, कि वो कश्ती मस्कीनों की थी, यानी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन जरूरियात है कि पूरी ही नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो घूमने फिरने वाला नहीं है जो एक एक या दो दो लुकमे या खजूर के लिए घर घर फिरता है, बल्कि मिस्कीन वो है जिसके पास इतना माल भी ना हो जो उसे बेनियाज कर दे, न वो ऐसी मस्कनत अपने ऊपर तारी रखे कि लोग गरीब और मुस्तहिक समझकर उस पे सदका करें, न वो खुद लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करे। गोया ऐसा शरीफ आदमी है जो जरूरतमंद है, अपनी जरूरियात पूरी करने से कासिर है लेकिन अपनी जरूरत किसी को बता भी नहीं पाता। लेकिन आम रोजमर्रा जिंदगी में फकीर और मिस्कीन दोनों तकरीबन हम माना ही बोले जाते हैं, और दोनों में एक बात मुश्तरक है कि वो हाजतमंद है, जरूरतमंद है। तो जो बारीक सा फर्क आपको समझ में आया है वो क्या है, फकीर और मिस्कीन दोनों में क्या फर्क है? बहुत हल्का सा फर्क है, दोनों में एक बात मुश्तरक है और वो क्या है, हाजतमंद होना। एक बात फर्क है कि मिस्कीन खासतौर पर मांगता नहीं। मिस्कीन सकना का क्या मतलब होता है, ठहरा हुआ, अपनी जगह बैठा है, शराफत से सफेद पोश है, जरूरतमंद है लेकिन अपनी जरूरत बता नहीं सकता, जो कुछ कमाता है या जो कुछ है वो जरूरियात को काफी नहीं। और इसी तरह फकीर मोहताज शख्स है, मोहताजी ने उसकी कमर तोड़ दी है, यानी जो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है उसके पास भी कुछ तो है लेकिन इतना ही है कि बस बमुश्किल गुजारा कर सकता हो, कुछ बचता ना हो, वक्ती तौर पर तो कुछ हो लेकिन आइंदा के लिए उसके पास ना हो, जो कुछ पसंदाज न कर सके। असल में मैं इस पे क्यों ठहर रही हूं और क्यों आपको बार बार झंझोड़ रही हूं कि ये आए जो अहकाम में से है, नहीं तो फिर मुझे को परेशान करना है कि फुलां को जकात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, किसको जकात दें किसको ना दें। जो समझने की बात है ना इसमें वो ये है कि आप मसलन जकात लेके निकलते हैं, किसी को देना चाहते हैं, अब आप देखते हैं किसको दूं, तलाश कर रहे हैं आप। एक शख्स आपको मिलता है जो मसलन 3,000 रुपये महाना उसकी आमदनी, आप कहते हैं अच्छा भला कमा रहा है, लेकिन 5 बच्चे हैं उसके, है तो सही थोड़ा बहुत गुजारा तो चलता है लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही, या इतना है कि महीने के आखिर में फिर मकरूज होने का डर है, अगले महीने के लिए कुछ नहीं बचता, या ये कि कोई इत्तफाकी हादसा या परेशानी आ गई, कुछ नहीं उसके पास अब, ये कौन है? फकीर है, यानी वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ है लेकिन इतना नहीं कि बचा सके, बहुत मुश्किल से गुजारा होता। और मिस्कीन, उसके पास भी है लेकिन उसकी तो जरूरियात ही पूरी नहीं होती, लेकिन वो मांगता भी नहीं किसी से। तो बेसिकली जो एक फर्क है वो ये है कि जरूरतमंद दोनों हैं, लेकिन एक की जरूरतमंदी जो है वो जरा वाजे है और दूसरी की पता नहीं चलती। फकीर के साथ ये शर्त नहीं है कि वो जरूरत नहीं बताते, हो सकता वो बताते भी हों लेकिन मिस्कीन नहीं बताता।